เหงาเฝ้าดูเรื่องราวผู้คนล้อมรอบตัวเธอไม่เคยมีฉันอยู่ในนั้นและคงไม่มีวันนั้นเลยฉันทำได้เพียงให้ความฝันปลอบใจในค่ำคืนโอ้แค่เฝ้ามองแค่ชื่นใจแค่ยิ้มผ่านลมฟ้า ฟังเพลงดังขนาดนี้หูไม่แตกหรออ่ะเราให้ขอบคุณนะที่แต่งให้จบ อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำเปล่งได้แค่เสียงเบาๆในยามลำพังว่าฉันรักเธอฉันรักเธออยากให้ได้ยิน